Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalamanız da mümkün. Efendim, bugünkü programımızın destekçileri Deniz ve Can Özaydın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz. İyi günler efendim. Aradan bir ay geçti. Evet. Yine bir aradayız. Argun hoş geldin. Merhaba. Evet, hatırlayacaksınız, biliyorsunuz, 1 Şubat tarihinin bizim açımızdan oldukça önemli bir özelliği var. Yani yarın Aykut Barka hocamızı kaybetmemizin seneyi devriyesi. Aykut Barka hocamızdan da kısaca dinleyicilerimize bahsetmekte fayda var. Özellikle bu Altın Saatler programının Açık Radyo'da yayınlanmasını isteyen, hatta bizi bu konuda zorlayan, bu iş sadece 60 günlük bir Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi faaliyetiyle ve yayınlarıyla sınırlı olamaz, mutlaka bunu haftalık bir programa dönüştürmeliyiz diyerek, kendisi de her türlü desteği vereceğini ifade ederek bu programın, Altın Saatler programının gerçekleşmesini sağlamıştı. Tınaz Titiz Bey ile birlikte hocamızı rahmetle anıyoruz. Ben kısaca kendisinin hakkında bilgileri de aktarayım. 16 Aralık 1951 tarihinde doğdu. 1970-75 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans ve master derecelerini aldı. 77 ve 1981 yılları arasında Bristol Üniversitesi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerine doktora çalışmasını tamamladı. Başta TÜBİTAK ve MIT, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite, MIT olmak üzere Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya'da bulunan birçok saygın araştırma kurumlarında görev yaptı. Aykut Barka hocamız, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Türkiye'nin diğer önemli tektonik bilinmezleri hakkında her biri birbirinden önemli birçok yayın yaptı ve bunları bilim çevrelerince önemli bulunan uluslararası dergilerde yayınladı. Yayınları arasında 1997 yılında Amerikan USGS kurumundan dünyaca ünlü jeolog Ross Stein ile birlikte yaptığı ve 17 Ağustos 99 İzmit depremi için 2 yıl öncesinden olasılık belirttiği çalışma en çok ses getirenlerden birisi oldu. Hemen gene bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 99 Körfez depreminin arkasından bir sonraki depremin Düzce civarında olabileceğini belirtmişti. O bakımdan da son derece uyarıcı idi. Yani gününü söylemedi ama burada bir deprem beklentisi içindeyiz diye belirtti. 6 Ocak 2002'de rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. 1 Şubat 2002'de de hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul Zincirlikuyu'dadır. Belki yarın ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Evet hocam, hepimizin anılarında çok önemli yer tutan bir insan. Evet. Sizin de çok yakından tanıdığınız. Evet, evet, evet. Aykut hakikaten çok büyük bir kayıp Türkiye için, bilim için, deprem mühendisliği için, deprem bilimi için. Çok değerli çalışmalar yapan, çok çalışkan, çok mütevazi, çok dost, çok candan bir insandı. Evet. O tarafında tabii unutmamız mümkün değil. Mümkün çok değil. Bahsedilir. Evet. En çok üzüldüğüm şey nedir? Kandilli'de ben şimdi emekliyim ama işte hala oraya gidip geliyorum. 3 tane ana bilim dalı vardır enstitüde. İşte bir tanesi deprem mühendisliği, benim çalıştığım jeofizik ve jeodezi. Bir de bunun yanına bir jeoloji ana bilim dalının olması gerektiğini ben oraya girdim gireli hep konuşurduk. Ve depremden önceki dönemde artık hemen hemen herkesin hemfikir olduğu, işte Aykut'un bize katılıp orada jeoloji departmanını açması ve onu geliştirmesiydi. Evet. Az bilinen bir konudur. Evet, değil mi hocam? Evet. Evet. Ve yani ben kişisel olarak bundan büyük bir heyecan duydum. Yani Aykut gibi kişiyle görüşüyorduk, çalışıyorduk ama yani bir aynı çatının içinde olmak olmadı. Yani işte deprem oldu arkasından. Bu sıralarda yani neler olduğunu tabii bütün ayrıntılarını bilmiyordum. Depremden sonra da o olayın gerçekleşeceği konusunda işaretler vardı. Olmadı. O günden beri de kurulmadı. Kurulmamış. Evet. Yani, evet, işin ilginç tarafı da o. Niyedir bilmiyorum o tarafını. Ama yani Aykut Barka gibi bir ismin oluşturacağı bölümün ikinci adayı da çok zorlanırdı herhalde, değil mi? Olabilir, evet. Evet, bizim 60 günlük Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi, ARDEM kısaltmasıyla kullanıyorduk. Faaliyetlerinde son derece etkili rolü vardır. Araziden fırsat bulduğu anda atlar koşar gelir, hem bilgiler verir hem birçok insanın da Açık Radyo yayınlarına çıkmasına da vesile olmuştur. Yani hiç, her bakımdan unutamayacağımız son derece kıymetli bir insanı kaybettik maalesef. Evet. Böyle kıymetli insanlar genellikle genç kaybediliyorlar. Bir de bu tarafı var. Yani çok aktif bir insandı ve çok gençti yani. Evet. Ben sizin birlikte Mustafa Erdik Hoca'nın da dahil olduğu üçlü bir kadro olarak milletvekillerini topladığınız ve onlara İstanbul depremi riskini anlatmaya çalıştığınız İşte o Aykut'un şeyidir. Evet. Aykut'un inisiyatifiyle şey oldu. Hakikaten yani o, bakın çok enteresan bir şey. Evet, çeşitli yerlere toplantılara katıldık daha sonra, daha önce vesaire, ama o toplantı özel bir şeydi. Aykut'un özellikle İstanbul milletvekillerinin çeşitli partilerden, yani bütün partilerden hiç ayrım gözetmeksizin onları özel olarak bir şekilde bir araya getirip bir imkan bulup vali, İstanbul valisi o zamanki merhum vali de başta olmak üzere, yani çok güzel aydınlatıcı, onlara daha doğrusu politikacıları uyarıcı, tehlikenin büyüklüğü konusunda hepimiz dilimizden döndüğü kadar olayın çeşitli yanlarını ayrıntılı bir biçimde. Birkaç gün sürmüştü hatırladığım kadarıyla. Bunu iki yani. Toplantı yapıldı. İki gün galiba, evet. Ve yani herhangi bir kuruluş düzenlemedi. Yok tamam. Aykut Hoca oteli ayarladı. Yani ben şahidiyim, otelin parasını dahi cebinden çıkartıp ödedi. Evet. Yani yaşasaydı tabii çok değerli çalışmaları. Hem kendi alanında dünya çapında bir uzman hiç şüphesiz. Biraz önce siz de bahsettiniz ama toplumsal açıdan da, toplumsal eğitim açısından da, deprem eğitimi açısından da kim bilir neler yapardı diyesi geliyor insan. Evet, ve dediğiniz gibi son derece iddiasız, alçak gönüllü tarzıyla. Çok. Doğru. Evet. Ben şimdi çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Aykut'un aynı tek yumurta bir ikizi vardır. Evet. Günkut. Günkut'la ara sıra görüştüğümüzde ister istemez Aykut'u anıyorum çünkü. Çok benziyorlar. Çok benzerler. Değil mi hocam? Evet. Benzerler tıpatıp aynılar. Evet. Yani Günkut daha sonra biraz şişmanladı. Şişmanlamıştı Aykut vefat ettiğinde, ama daha önceki zamanlarda yani 80'lerde falan mümkün değil ayırmanız zaten yani şey her şeyiyle konuşmalarıyla görüntüsü tamamen. İşte ara sıra yine Günkut'u görünce hatırlıyorum. Evet. Günkut Bey'le birkaç program yaptık biz Altın Saatler'de. Günkut çok değerli bir inşaat mühendisidir benim. Yakın bir tarihte tekrar davet edelim. Evet, olur çok iyi olur. Evet, çok iyi olur. O şimdi Türkiye Prefabrik Derneği'nin başkanı oldu. Doğru. Son birkaç yıldır çok çok değerli, çok çalışkan bir arkadaşımız orada. Kardeşi gibi değil mi hocam? Evet. Evet hocam, bugün iki depremi konuşacağız. Evet. Sizin çok yakından bildiğiniz, evet. Hatta raporladığınız. Bir tanesi. Evet, bir tanesi. Evet, söz sizde hocam. Evet, şimdi Ocak ayı deyince ilginç bir rastlantı olarak biri bundan 24 yıl, diğeri de 23 yıl önce. İkisi de aynı günde birer yıl arayla, bir yıl arayla 17 Ocak'ta 94'te ve 17 Ocak 95'te olan iki tane büyük kent depremi var. Çok ilginç. 17 tabii 17 Ağustos'ta çağrıştırmıyor tabii. Değil yani. 17'de bir şey var. Deprem bakımından bir uğursuzluk ayın oldu. Durumu mu acaba? Bilmiyorum. 17 Ocak 1994'te Amerika'da Güney Kaliforniya'da Los Angeles bölgesinde Los Angeles'ın bir nevi banliyosu gibi diyebileceğimiz Northridge denilen yerde Northridge depremi meydana geldi. Büyüklüğü 6.7 büyük bir deprem. Ondan tam bir yıl sonra büyük rastlantı. 17 Ocak yine 17 Ocak 1995'te Japonya'da büyüklüğü 6.9 olan Kobe depremi meydana geldi. Birinci deprem, her iki depremde dediğim gibi kent depremi, yani kent merkezlerini direkt etkileyen. Tabii Kobe depremi hasar kapsamı bakımından Northridge'e göre çok daha büyük, çok daha yaygın. Tabii. Bir deprem. Can kaybı bakımından da öyle. Mukayese kabul edilmeyecek kadar. Ama Northridge depreminin tabii özelliği de özellikle altyapıda, köprülerde, ulaştırma yapılarında muazzam hasar. Öyle spektaküler hasarlar oldu ki bugün bile interneti açıp baksa dinleyicilerimiz orada hasar gören, yerle bir olan, yıkılan köprülerin, viyadüklerin resimleri dolu. Northridge depremi 17 Ocak 94 Northridge depremi ilginç tarafı bu bilinmeyen bir ters fay dediğimiz thrust fault dediğimiz fayda oldu. Yani yüzey kırığı olmayan bir fay. Yani, ve daha önce de bilinmeyen fay. Yani Amerikalılar bu konuda o kadar biliyorsunuz iyidirler ama tabii yüzey kırığı olmayınca ve aktivitesini de çok eskiden Amerika'nın kayıt gençliği yoksa dolayısıyla bilemedikleri için bilmedikleri bir fayda oldu. Buna blind thrust fault diyorlar ya İngilizce. Kör fay. Bilmiyorlardı. Daha önceden tespit edilmemiş bir fay. Evet yani hani kırılacağı öngörülen bir fay değil. Yani. Değil. O civarda başka fayları biliyorlar aslında. Hı. Ama onu bilmiyorlar. 8 ila 10 saniye sürüyor. 57 kişi ölüyor. Çok büyük gibi görünmüyor ama daha sonraki raporlara göre kalp krizleri ile birlikte ölü sayısı 72 oluyor. Yani kalp krizi geçiren çok sayıda 25 kadar insan var. Oluyor. Yalnız 16 kişi belli bir bölgede bu Northridge Meadows apartmanları diye bir site. 164 daireli bir sitede ölüyor. Burada eski yapılmış apartman binaları bunlar. Çok yüksek katlı değil. Birkaç katlı, 4-5 katlı ama. Yaralı miktarı 9000 olarak şey yapılıyor. Tabii hasarlı konut ve ticari yapı bina olarak çok fazla. Yahut birim olarak 82.000 birimden bahsediliyor. Benim biraz o zamanlar çok ilgimi çeken, daha sonra da incelediğim çok ilginç de bir hasar şekli var burada. Şimdi şehrin o bölgesinde daha ziyade ticari binalar var. Ofis binaları. Bunlar 13 ila 18 katlı arası çelik binalar. Yani Amerika'da biliyorsunuz çelik inşaat çok yaygındır. Şimdi bu depremden sonra tabii altyapıda büyük hasar oluyor. Yalnız ulaşım altyapısında değil, işte elektrik, iletişim, su şebekeleri vesaire hepsi büyük hasar görüyorlar. Ve bir süre tabii hayat duruyor tahmin edilebileceği gibi. Ve işte artık ufak tefek yani çok büyük yıkım olmamasına rağmen tabii her binada tamir edil, neredeyse tamir edilecek derecede hasar var. Şimdi bu büyük ofis binalarına işte tabii ticaret şey binaları, ticari binalar olduğu için çalışmaları lazım. İşte ufak tefek onarımlara başlıyorlar. İşte su sebekesi, işte bilmem sıva çatlakları. Asansörler çalışıyor. Asansörcüler devreye giriyor. Asansörcüler bir türlü asansörleri çalıştıramıyorlar. Allah Allah ne oluyor diyorlar. En sonunda birkaç şeyde binada aynı şekilde görülüyor durum. Ortak sorun. Asansörcüler diyorlar ki bu binaların alignment'ında, şakulliğinde bir problem var. Yani raylar çünkü şeyden şakulden yani asansör rayları kaçmış. Nasıl olur diyorlar. Çünkü bu binalar çelik olduğu için hasarı gözleyemiyorsunuz. Biliyorsunuz çelikte yangın koruma tedbiri olarak ya üstü koruyucu malzemelerle kaplanır veya bazen betonla kaplanır hatta. Ondan sonra onun üstüne de işte kaplamalar işte lambriler şunlar bunlar gelir. Alçıpanlar şunlar. Evet. Çeşitli kaplama malzemesi. Evet. Şimdi dolayısıyla yapısal sistemi kimse göremiyor. Ama şeylerin bu uyarısı üzerine asansörcülerin ya bakalım diyorlar açmaya başlıyorlar ve açtıkça gözlerine inanamadıkları sahneler ortaya çıkıyor. Düğüm noktalarında, kaynaklı düğüm noktalarında, çelik kirişlerin kolonlarla birleştiği noktalarda muazzam hasar var. Öyle böyle değil. Muazzam hasar var. Bir bina öyle gidiyorlar ikinci bina, üçüncü bina, dördüncü bina. Hepsinde aynı hasar çökmüyor var. Ama evet, ayakta deforme olmuş. Yani hatta millet hasarsız zannediyor. Hadi bak başlayalım işimize diye gidiyorlar. İnanmayacaksınız böyle 200 tane bina aynı bölgede tespit ediliyor. Ve tabii yani muazzam önemli bir şey çünkü bunlar ticari bina, iş merkezleri vesaire şirketlerin merkezleri. Amerikalılar bunun üzerine tabii çok büyük alarmı oldular. Çünkü ilginç olan şey şu. Bu kadar sistematik bir hata nasıl yapılır? Bakıyorlar ki oradaki kolon kiriş birleşim detayları, kaynaklı birleşim detayları şartnamede tarif edilen, hatta şekli çizilen detayın aynısı uygulanmış orada. Yani şartnameye aykırı bir şey yok. Yok. Herkes o detayı, standart bir detaydı, klasik, uygulamış. İşte Amerikalıların güzel tarafları budur. Hemen bastırdılar organizasyonu, bastırdılar parayı. Bu işi doğru araştıralım diye. Üniversitelere görevler verdiler. Testler yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Bir SAC projesi diye, SAC diye bir proje şey yaptılar. Büyük paralar yatırdılar. Ve anladılar ki o birleşimler hatalı. Onlarla ilgili zamanında testler de yapılmış ama kitap yanmış yani. Yanlış yani. Şartname yetersiz. Evet. Yani bilgi yetersiz. Yani üretilen bilgi. O detaylar çünkü bir takım testlerle geliştirilmiş. Evet, tabii. Ve yeni detaylar şey oldu. Şu anda mesela bizim işte 2007 yönetmeliğinde de biz o yeni detayları kullandık. Onlara işte Northridge öncesi, Northridge sonrası isim takıldı hatta o detaylar. Biz de şimdi hala yönetmeliğimizde Northridge sonrası detaylar vardır. Bu da işin ilginç bir anekdotudur. Yani deprem yani bilgisi ve biliminde de son derece önemli bir dönüm noktası yani herhalde. İşte bu işte önemli bir hata aslında. Evet. Mesela sonra anlaşılıyor ki bu testler sırasında aslında o defektleri bir takım insanlar görmüş. Fakat sözlerini dinletememişler. Onlar da çıktı ortaya. Kötü. Kayıtlarda yani, o da var tabii yani. Tabii. Yani ilginç bir biçimde. Yani 94'te mesela Kobe depremi dolayısıyla da konuşacağız. 90'larda, 80'lerde. Hani işte Türkiye'den, biz Türkiye'den şikayet ediyoruz işte biz iyi yapamıyoruz vesaire. Amerika'da dünyada da, Japonya'da da. Evet. O kadar büyük hatalı inşaatlar, o kadar hatalı detaylar var ki. İşte ara sıra olan, neyse ki çok sık olmayan bu tür depremler bunları ortaya çıkartıyor. İşte Kobe, Japonya konusundaki bütün bilgilerimizi veyahut da algılamamızı ortadan kaldırdı. Sonra 2011'de de aynı şey oldu. Hocam hep söyler ya, deprem mühendisliği de sürekli gelişen, çok yeni bilgilerle ilerletilen. Yani işte ben şimdi yani bu işin içine gireli işte 50 seneye yaklaşıyor yani deprem konusuyla uğraşmaya başlayalım spesifik. 45 sene diyelim. 71'den itibaren bu işle pizza şey. Yani ben bunun canlı şeyim. Tanırım bu gelişmeni nereden 71'de ne biliyorduk? Şimdi neredeyiz? Bugün neredeyiz? Evet. Ama hala çok eksiğimizin olduğunu da söylemek zorundayım. Yani konu çok zor bir konu. Ve çok üretim bakımından bir fabrika üretimi gibi böyle presisyonla yapılan bir şey değil. Argun Bey de işin içinde bilir. Aslında inşaat süreci zor bir süreç. Çok çeşitli düzeydeki, bilgideki insanların, malzemelerin, makinelerin, şuyun bir arada kullanıldığı, her şeyin en iyi şekilde her zaman yapılamadığı, bir takım hataların kaçınılmaz olarak olduğu bir. Artı tabii bilgilerimiz, deprem maalesef çok zor bir şey. Yani işimizi abartmak için söylemiyorum. Depremi, her gün depremin bir tarafını daha yeni anlıyoruz. Yani o kadar karmaşık ve bilinmez bir konu ki. De yalnız deprem değil, depremin yapılar üzerindeki etkileri. Önemli olan o yapının deprem karşısındaki davranış. Benim bütün hayatım bunu öğrenmekle geçti diyebilirim. Yani. Hocam geçen hafta mı konuşuyorduk? Evet. Bu 64... Alaska depreminden sonra plaka tektoniği konusu teorik olarak ilk defa galiba sahnede bile, yerini almak. Tabii çok gelişti ondan sonra. Tabii. Yani çok da uzak bir zaman değil. Yani. Tabii. Deprem mühendisliği hep söylemişim de programlara çok genç bir bilim dalı yani. Diğer bilim dallarına oranla. Devam edelim Northridge'den işte... Bu köprü meseleleri çok önemli. Ben şimdi birazdan Kobe depremindeki köprü hasarlarından da söz edeceğim. Şu sıralarda ben işte Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliğini hazırlıyoruz. Bu vesileyle bir daha çok ayrıntılı olarak... Yeniden döndünüz. Evet. Hem Japon yönetmeliklerini hem Amerikan yönetmeliklerini çok ayrıntılı olarak şu aşamada inceliyoruz. Tabii onların biraz tarihini de bu arada inceliyoruz. Gerçekten tabii o dönemde yani işte 25 sene bile olmadı. Yani çok uzun değil diyeceksiniz ama köprü deprem yönetmeliklerinde de muazzam gelişmeler var. Özellikle Japonların tabii bu büyük ölçüde Kobe depreminden aldıkları ders, daha sonra 2011 olan büyük Tohoku depreminden aldıkları derslerle şu andaki yönetmelikleri 2012 mesela en son şey yani köprü yönetmelikleri hakikaten çok farklı ve ama tabii giderek zorlaşıyor. Yani daha sofistike hale geliyor. Tehlike çok büyük tabii. Hiç öyle şakası yok. Yani çünkü bu hani mümkün olsa da görüntüleri gösterebilsek diyeceğim seyircilerimize. Çünkü o Northridge depremindeki 7 tane köprü ama bunlar köprü basit köprüler değil yani. Muazzam kavşak köprüleri. Birkaç katlı. İki katlı üst yollar vesaire. Bunlar çok önemli ve ana arterler üzerinde. Hepsi birden yıkılınca bunların yani tabii kayıtlara göre bu sözünü ettiğim göçen köprü sayısı 7 ama hasar gören köprü sayısı 212. Northridge depreminde. Yani 8 saniye sürmüş hepsi. 8-10 saniye. 8 saniye. Parasal kayıp $25 milyar. Ve bunun 13-14 milyarını devlet karşılıyor. İşte şey olarak. Diğerinde sigortalar karşılıyor herhalde. Sigortalar, şahıslar, sigortalar, firmalar. Kobe depreminde mesela sigorta, Kobe depremindeki kayıp 132 milyar dolar. Sigortaların karşıladığı 3 milyar dolar. Yani 132 milyar dolar ulusal gelirin %2,5. Ama bu bu deprem sonrası tahmini hesaplanan, yani daha sonra yapılan şeylerle falan bunun iki katına çıktığı söyleniyor. Yani yenileme çalışmalarıyla vesaire. Çünkü Kobe depremi hasar kapsamı bakımından çok felaket. Şöyle bir bilgiler vereyim. Büyüklüğü 6.9. Yani moment büyüklüğü. Ölü sayısı 6.400. Şimdi birazdan sözünü edeceğim. Bizim Mustafa Erdik'le biz oraya 3 hafta sonra gittik. Bir hafta kaldık. Bizim yazdığımız raporda 5.000 küsur ölü sayısı. 5.400. 3 Nisan itibariyle tabii o sırada bilgiler bir eksiklik var. Nisan'da bizim raporumuzun yayın tarihi, bizim orada bulunduğumuz tarih Şubat. Evet. Şubat 13-18. Depremde Ocak'ta. Evet. Yani işte 3 hafta sonra biz orada gittik ki yani 3 hafta ben bazen karıştırıyorum. Daha mı bir hafta falan gibi geliyor. Çünkü her şey o kadar kötüydü ki. Yani 3 hafta geçmiş olmasına rağmen ortalık hala toz dumandı yani. Yani felaketti yani. 6.400 kişi ölüyor. Yaralı 25.000'den fazla. Evsiz kalan insan 300.000. Yıkık veya hasarlı bina sayısı 100.000 civarında. Büyük bir fay mıydı o da hocam? Evet. Çok yakın. Bilinen bir çok fay yakın. Değil mi? Bilinen bir fay tabii. Her yerde hasar var. Binalarda hasar var. Konutlarda, ofis binalarında, köprülerde, liman tesislerinde. Çünkü viyadüklerde. Kobe, evet, viyadüklerde. Kobe şimdi de herhalde öyle midir bilmiyorum ama o zaman Japonya'nın en büyük ihracat limanı. Bütün toplam ihracatın %12'si Kobe'den yapılıyor. Orada iki tane ada var. Bunlar ikisi de yapay adalar. Yani insan eliyle yapılmış. Yapılmış. Çünkü Kobe coğrafi olarak çok ilginç. Arkasında dağlar var. Çok ince bir kıyı şeridi. Yani arkası, bak, başınızı döndürdüğünüzde dimdik dağları görüyorsunuz zaten. Ve çok dar bir kıyı şeridi olduğu için liman yapacak yer bulamamışlar. Denizi doldurmuşlar. İki tane büyük ada. Bayağı büyük ada. Bunlar işte bunların bunlarda mesela bu iki adada Port Island ve Rocco Island 27 kilometre uzunluğunda 152 adet rıhtım var. Bunların hepsi neredeyse kullanılmaz hale gelmişti. İşte biliyor musunuz? Sıvılaşma, çökme. Sıvılaşma, çökme. Çatlak. Yani biz deprem olduktan sonra tabii bunları görünce ben yani içimizde büyük bir arzu oluştu. Gidelim şey yapalım diye. Çok büyük bir rastlantı oldu. Bu depremden 3-4 ay kadar önce bir Japon heyeti gelmişti. Bu Japon Science and Technology Agency diye bir kurumları var. JICA değil değil mi? JICA değil. Bu bir devlet kurumu. Science and Technology Agency. Japonya şeyine. Onun ona bağlı Ulusal Yer Bilimleri ve Afetten Korunma Araştırma Enstitüsü diye bir şey var. Onun direktörü Keiichi Otani diye bir bey vardı. Onun başkanlığında büyük Japon şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden, mühendislerinden oluşan bir şirket, şey bir grup Türkiye'ye geldi. O zaman bizim deprem mühendisliği Türk Milli Komitesi'nin başkanı rahmetli hocamız, hadi deprem mühendisliğinin kurucusu olarak her zaman andığımız Rıfat Yarar Hoca, ben de komitenin genel sekreteriydim. Beni görevlendirdi bu evet, insanlarla. İşte gezdirdim. Toplantı yaptık beraber. Güzel bilimsel toplantı yaptık Kandilli'de. işte elimizden gelen şekilde ağırlama çalışmış idik. Çok üst düzey ve kaliteli bir topluluktu. Bu deprem olunca aklıma onlar geldi herhalde. Bize yardım ederler yani Burcu. Onlara yazdık o zaman. Aslında dediler ki bir süre sonra gelseniz daha iyi olur. Çok meşgul olduklarını. Ama işte bir şekilde biz aman dedik biz çok merak ediyoruz. Peki gelin dediler. Bizi orada gezdirdiler. Yani yoksa gezemezdik yani. Çünkü o öyle bir karma karışık bir her cümlecin içine girdik ki. Yani transportasyon bile bir problem yani. Her sabah yani Kobe'de yer bulamadık. Yok zaten. Bir tane otel hasar görmemiş. Kalmış. Ayakta kalmış. Küçük bir otel o da. Osaka'daki oteller dolmuş. Osaka oraya en yakın yer. Yani bir Osaka körfezi var. Doğusu Osaka, batısı Kobe. Orada da o yer bulamadık. Daha ileride Kyoto. Tarihi bir şehirdir Kyoto. Orada yer bulduk. Her sabah trene binip işte takriben yanlış hatırlamıyorsam yarım saat 40 dakika civarında bir tren yolculuğuyla Osaka'ya geliyorduk. Osaka'dan da vapurlarla çünkü karayolu bağlantısı yok. Biz korktuk. İlk gün hatta tren dalgaya düştük, trene bindik. Yarı yolda indirdi bizi Osaka 60. 10-15 kilometre yürümek zorunda kaldık Kobe'ye varabilmek için. Hem de böyle düzensiz yollardan vesaire. Sonra bu vapur yolunu bulduk, öyle gittik. Çok çok kötüydü. Yani çok benim gördüğüm en tabii büyük çaplı. Çünkü 1,5 milyon nüfuslu müthiş endüstriyel tesisleri olan ihracat limanı. Yani yalnız limanı herhalde 2 gün falan gezdik yani. Ama aslında Amerikalılar falan da vardı Avrupalılar'da. Çok organize bir liman biçim. Liman da çok zarar görmüş baksana. Efendim? Bütün o liman tesisleri. Liman felaketti. Bütün liman işleri yerlerde. Yani İçer yerlerde. Her şey. Sıvılaşma tabii çok bu dolgu olduğu için dolgu adaları büyük ölçüde işte kohezyonsuz kumlu zeminler. Bu sıvılaşma dediğimiz depremde çok tehlikeli bir şeydir. Yani depremde zemin su gibi olur. Sıvılaşma adı da oradan geliyor. Sıvılaşır yani. Ve bütün mukavemetini kaybeder. Dolayısıyla işte oradaki rıhtım kesonları, bütün şeyler yerle bir, hepsi denize kaydı. Denize kaydı. Yani çok kötüdür. Bu bizim raporlarda bunların hepsinin resimleri var. Köprülerin büyük bir kısmı aslında bu sıvılaşmadan dolayı yani temel hasarından dolayı temeller sıvılaşınca mesela o civardaki köprülerin özellikle o adaları karaya bağlayan köprülerin hepsi neredeyse yıkılmıştı yani veya büyük hasar görmüştü. İnanılmaz şey vardı yani. Rapor diyoruz ama bu Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap. Evet yani, bunu sağ olsun o zamanki rektörümüz Üstün Ergüder burada minnetle analım. Bize çok ilgi göstermiştir Kandilli'ye her zaman görevi sırasında. Onun da desteğiyle bunu Boğaziçi Üniversitesi matbaasında basıldı zaten evet. Ama çok az sayıda basıldığı için tahmin edin. Maalesef sayısı kalmadı. Dijital olarak ulaşılabiliyor mu hocam bu raporu? O zaman yok bir dijital olduğunu o zaman internet falan yeni başlıyordu. Evet, 90'da. Ama bu PDF haline getirilebilir hocam. PDF haline evet. Ben de bu sabah bunun 2 kopyası kalmış. Baktım dolabıma. Birisi. Bu bir tanesi. Evet. Bunu şey yapacağım. Taratıp şey çok rahatlıkla ve pırıl pırıl çıkar. Evet. Bir ara verelim mi? Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben birlikte programı sunuyoruz. İki deprem, 17 Ocak 1994 ve 17 Ocak 1995 depremleri üzerine sohbetimize evet. devam ediyoruz. Evet. Şimdi bu iki depremin bir arka arkaya olmasıyla ilgili çok ilginç şeyler de var, anekdotlar da var. Şimdi Northridge depremi olduktan sonra Mustafa Erdik Amerika'ya gitmişti, zaten bir vesileyle gidecekti. Orada bir takım bilgiler toplamış falan, geldi şeye, Kandilli'de bir işte konferans verdiydi hatırlıyorum. Şimdi Amerikalılar kendi kendilerini eleştiriyorlar. Ya diyorlar, işte o köprüler gitti ya. Bakın bizim kolonların kolon büyüklüklerine bakın. Bakın Japonlarınkine bakın bir de diyeyim. İşte biz bu işi beceremiyoruz. Bu işi Japonlardan öğrenmemiz lazım. Burada da vardır bu şeyde de. Anekdot. Bir Japon bakan da burada, şurada son sayfalarda. Bir Japon bakan Amerika'yı ziyaret ediyor. Kaliforniya'yı. Ve diyor işte bizde bunlar olmaz diyor yani. Hiç. Çok ilginç. İkinci Dünya Savaşı'nın intikamı. Tam bir yıl sonra Japonların yaptıkları hatalar o kadar korkunç ki, yani inanılmaz hatalar var. Yani mesela bu bir tane orada bir Hanshin Expressway var. Dediğim gibi çok dar bir şerit olduğu için otoyol yukarıdan gidiyor. Yani bir viyadük yapmışlar. Bazı yerde iki katlıdır o. Yani şey bu. Şehirler arası yol gidiyor. Evet. Yani güneyden evet. kuzeye gitti. Şehre de tabii çıkışları var ama esas ana yol yani üst yol. O tamamen böyle bir kilometre olduğu gibi yanak yaptı. Kolonlar resmen fotoğraflarını hatırlarsınız. Çok yollarını hatırlıyorum. Çok spektaküler bir evet, şeydi. Evet. Onun niye öyle yıkılmasının sebebi, şimdi ben bu sabah tekrar baktım rapora, o zaman belli değiliz abi. Ben de hatta bir şeyler yazmışım. Tahminim ama kesin değil. Daha sonra anlaşıldı ki çok basit bir demir tansim şeymiş. Yani hesap. Feliz demirlerini kısa kesmişler. Evet. Bindirme boylarını yetersiz yapmışlar. Tak demiş, oradan kırılmış. Hani zannedersiniz ki ya bunun herhalde çok daha sofistike bir nedeni olmalı. Bu kadar aptalca, affedersiniz, bir hata yani. Evet. Basit bir hata. Basit yani. Bir hata. Evet. Siz onu öngörmüş müsünüz hocam? Hayır, o zaman görmüyorum. Yani bu kadar basitliğini yani de düşünmediniz. Evet. ona benzer mesela yıkılmadığı halde aynı nedenden dolayı hasar gören binalar var. Ben de yazmışım. Çok atipik bir biçimde konsol ayaklarda altta olması lazım en büyük hasarın. Ortada hasar var. Ben de burada yazmışım. Niye acaba ortada hasar oldu, açıklayamıyoruz falan. Sebebi muhtemelen aynı. Yani. Evet, böyle şeyler var. Şimdi Japon, dediğim gibi Japon yönetmeliği o zaman işte 1980'lerin 90'ların bilgilerine göre dayanıyordu. Şimdi aradan geçen 25 yıl içinde özellikle bu performansa göre tasarım dediğimiz kavram, ki işte o zamanlar konuşulmaya çalışılmaya başlamıştır. Yani 90'ların ortalarıdır. Bütün dünyada. bu hem köprülerde hem binalarda bugün artık tam ayağı yere basan bir noktaya geldi. Tabii bunda özellikle analitik yöntemlerin gelişmesi, laboratuvar yöntemlerinin gelişmesi, bilişimin büyük ölçüde tabii bilgisayarların hesap kapasitelerinin inanılmaz bir biçimde artması, bunda çok büyük şey var. Şimdi artık köprüleri çok oldukça sofistike yöntemlerle şey yapıyoruz. Bu sıvılaşma konusunda yapılan çalışmalar muazzam çalışmalar. Bunları önlemek için alınacak tedbirler konusunda, yani dediğim gibi bir 20-25 yıl arası bir süre, ama şöyle bir baktığınızda inanılmayacak kadar gelişmeler. Çağ atladı yani. Evet. Hocam demin işaret ettiniz, bu suni adaların gördüğü zarardan, sıvılaşmadan bahsettiniz. Bizde de deniz dolguları yapılıyor. Ve evet, şimdi Kanal İstanbul dolayısıyla adalarımız da olacak galiba. Evet. Bunun böyle bir şeyin oluşmaması için çare var mı? Biliniyor mu? Öneriliyor vallahi mu? Şimdi bu adaları, Japonlar bu adaları kısmen karada, ki işte mesela Rokko Adası var. Rokko Adası'nın Rokko ismi, arkada bir Rokko Dağı var. İşte oradan malzeme getirmişler. Hmm. İşte agrega gibi, yani kırma taş vesaire, ama büyük ölçüde denizi tarayıp biriktiriyor. Şey yapmışlar. Yani kumla onu karıştırmışlar vesaire. Şimdi İstanbul'da yapılacak adalar da büyük ölçüde hafriyattan çıkacak adalar olacaktır. Yani zemin, şimdi bu adalar, bu Japonya'daki adalardaki büyük hasarı yaratan neden, işte kohezyonsuz zemin, kum bazlı kohezyonlu zeminlerde olur. Yani kohezyonsuz zeminler. Kohezyonlu zeminlerde de olur ama daha farklı bir biçimi vardır. Bu o kadar katastrofik olmayabilir. O kumlu zeminlerde şimdi kullanacağınız malzemeye bağlı yani sonuç olarak. Hı. Eğer kohezyonsuz bir zeminde dolgu yapıyorsanız nereye kohezyon nereye yapacak hocam? Altındaki zemine mi bağlanacak? Birbirine mi bağlanacak? Altında da olur, üstünde de olur. Yani şimdi bu şey... Bir granülometri sorunu mudur bu yani neticede? Çünkü yapılacak Dubai biliyorsunuz... Şimdi şey, granülometri sorunu var tabii. Yani kaba malzeme olduğunda bunun etkisi azalıyor. Hı. Yani ince kalın, ne kadar ince kum olursa, kohezyon da olmazsa, yani kil gibi bir şey olmazsa arada çok çok bağlayıcı, büyük tehlike. Yapıştırıcı bir şey olmazsa. Çok büyük tehlike o zaman oluyor. Bu yani bu özellikle bu dolgularda dünyanın neresinde olursa olsun sıvılaşma çok önemlidir. Sıvılaşma da bildiğimiz bir konu değildi. İşte 64 Alaska depreminde ilk defa hemen öğrenildi. Oradaki binalar devrildi vesaire. Sonra kısmen bizim Adapazarı. Kısmen ama tümüyle değil. Öyle zannedilir ama kısmen öyle. Adapazarı da örneklerinden bir tanesi. Bu tabii bu adalarda, yani Kobe depremindeki hasar, liman hasarı özellikle büyük ölçüde ona bağlı. Hala kullanıyorlar o adaları ama, değil mi? Tabii. Yani onları ben bir sene sonra gittiğimde enjeksiyon bakmıştım. Enjeksiyon falan bir şeyler yapıldı mı? Yaptılar. Acaba? Bir sürü şeyler yaptılar. Yani tam bir yıl sonra gittim ben. Mart ayında gittim. Henüz daha toparlayamamışlardı ama kısmen şey yapıyorlardı yani. Ama kullanmaya başlamış. Liman full kapasitesiyle çalışmıyordu yani. Hmm. Çünkü o kadar hasar görmeyen yeri neredeyse yoktu. Biz limanı çok detaylı gezdik. Yani Amerikalı bu konuda uzmanlarla. Japonlar, işte onların bu deniz yapıları ile ilgili bu kitapta da şey yaptığımız, belirttiğimiz çok değerli bilim adamları var. Onlar bize hem açıklamalar yaptılar hem gezdirdiler. Kötü bir şey işte. Yani bu aslında şu bakımdan ben bunu vurgulamak istiyorum. Biz tabii ekonomi geliştikçe deprem konusu bir can güvenliği konusu olmanın ötesine geçiyor. Yani büyük bir ekonomik sorun olmaya başlıyor. Ya, tabii can güvenliği her şeyden önemli. Kabul ediyoruz ama yani canınızı korusanız bile çok büyük ekonomik kayıplara, hele Türkiye gibi yani öyle çok fazla zengin olmayan bir ülkenin bu çapta bir deprem halinde, yani 99 depremlerinde ne olduğunu biliyoruz. Ama mesela bir İstanbul depreminde, bir Kobe depremi çapında bir İstanbul depreminin sonuçlarını tahmin etmek bile, hayal etmek bile istemiyorum. Evet, yani, doğru. Yani bunlar gerçekten Hayır, bir de şu var hocam, yani ekonomik gelişmeyle birlikte önlemler de gelişse, tedbir ve risk azaltma unsuru arttırılmış olsa, o zaman hadi diyeceksiniz. Yani efendim, bunun tedbiri var biraz ama önce de dolu dizgin gidiyor. İnşaat yüksek teknoloji işi değil. Yani inşaat aslında yüksek teknoloji işi değil. Bir otomobili çok güzel yapıyoruz. Standart halde her türlü emniyet tedbiri alınıyor. İşte bugünün otomobili, robotları kullanıyoruz. Değil mi? Efendim, her türlü şeyler var. Yani can güvenliğini sağlamaya yani standartize edilmiş tedbirler var. Şimdi bu kadar düşük teknoloji şeyi olan ve herkesin paldır küldür, özellikle Türkiye'de giriştiği bir işte, yapıyorum zannettiği bir işte, kaliteyi tutturabilmek çok zor. Yani bütün olay kalite meselesi. Bu işi belli bir kalite kontrol sistemi içinde, kalite kontrol sistemini güzel tutarak yaparsanız yapılmayacak bir iş değil. Tabii. Ama Türkiye'de birkaç yüz bin müteahhitimizin olduğu bir ortamda bu çok kolay bir iş değil tabii. Yani, Japonların kaç müteahhiti var? Japonların ben... Evet, ben, programa girmeden önce evet, bahsediyoruz. Yani ben, bu da enteresan bilgi. Şeyde, Japonya'ya uçakla giderken bu şey dolayısıyla bir doküman okuyordum. Gözlerime inanamadım. Japonya'da bir müteahhitler birliği var. Tabii belki de özel bir müteahhitler birliği. 30 tane üyesi var. İsimlerini de yazıyor. Bunların çoğu da bizim bildiğimiz şirketler. Duyduğumuz. Ama muazzam dev şirketler bunlar. Ve bunlar Japon hükümetinin özellikle, bunlar yurt dışı işlerde çok büyük işler alamazlar. Çünkü çok pahalı çalışırlar. İçerideki fiyatları çok yüksek. Ama onu dışarıdan adam sokmadıkları için ülkelerine onlar onu şey yapıyorlar. Dışarıda iş alamıyorlar. Dışarıda iş almaları... Yani mesela bir Amerikalı müteahhit şirketi gelip iş yapamaz mı? Hiç mümkün yap. Değil. Belki Allah çok Allah. Özel işler varsa bilmiyorum. Hmm. Özel teknolojik falan. Yani zaten çok kendine özgü bir şey. Yönetmeliklerini daha yeni İngilizceye çevirmeye başladılar yani son 10 yıl içinde. Ya ne yapıyor bu adamlar? Şeyleri, bilimsel araştırmaları nedir? Bilmiyorduk yani. Paylaşmıyorlardı. İngilizce bilmezlerdi. Yani bundan 30-40 sene önce ben hiç unutmuyorum. Katıldığım ilk Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı 1973'tedir Roma'da. Ve katılanların herhalde %70'i Japon'du o zaman. Yani. Avrupa'da deprem mühendisliği çok şey işte, biraz Amerikalı falan. Türkiye'den de birkaç kişi, biz de bir şekilde işte asistandık o zaman, gittik. İki arkadaş gittik. Sana diyorum bir iki üç kişi daha vardı Türkiye'den. Şimdi hepsi Japon. Şeylerin sunulan bildirilerin de tabii büyük çoğunluğu Japon. Japon çıkıyor. İngilizce bilmedikleri Japonca için bir şeyi İngilizceymiş gibi okumaya çalışıyorlar. Adam bilmiyor ama İngilizceyi, belli yani telaffuzu da şey. Ve salon bir anda boşalıyordu. Japon çıkınca salon boşalıyordu. Amerikalı gelince doluyor falan yani. Şimdi çok değişti. Bilmezlerdi. İngilizce bilmezlerdi. Dolayısıyla 99 depremlerinden sonra da Türkiye'ye akın akın geldiler. Yok, tabii, ve tabii, laboratuvara tabii. Çevirdiler tabii, burayı. Tabii yani, tabii. Evet. Şimdi en çok, yoğun gelen. Şimdi çok değiştiler. Evet. Çok değişti. Ama yine de kapalıdırlar. Piyasaları dışarıya kapalıdır. İnşaat şirketleri de devletten aldıkları kredilerle iş yaparlar. Türkiye'de çalışan mesela asma köprü yapan şirket geldi. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nde iyi bir şirkettir. Yani tanırım onları. Çok iyi şirkettir. Ama devlet kredisiyle gelen, yani onlar böyle kompetitif bir şeyin içine girdiklerini pek duyamazsınız. Yani kredi açıyorlar muhtemelen tabii, tabii. Projeye. Tabii. Onun bir şartı şimdi olarak da. Şimdi orada zaten Japonların böyle bir takım finans kuruluşları var. Özel mesela CITO diye bir kuruluş vardı. Bütün kredileri bu adamlar ayarlarlar. O da konsorsiyumların içinde olur daima. Hocam böyle 30 firmaya falan... 40 firmaya müteahhitlik. Şimdi öyle mi bilmiyorum. Tabii ben bu 30-40 firma olayını 20 sene önceki yani şey olsa olsa bir yönetim kararıdır bu yani. Yönetim bunu böyle olması için bir takım kısıtlar getirmiştir. Benim kanaatim yani diğer şeylerde de biraz öyle galiba. Çok büyük dev konglomeralar var yani. Bütün alanlara şey yapan. Mesela ne bileyim isim vermeyeyim ama yani Mitsui gibi mesela bir şirket. Mitsubishi mesela. Evet. Her şeyi yapıyorlar bunlar yani. Evet. Tabii enerjide de var. Yani muazzam bir kapitalizm var yani orada. Tam manasıyla böyle merkezileşmiş, dev konsolide olmuş. İnşaat şirketleri de öyle. Ama inşaat şirketleri mesela şimdi bunlarda o kadar mesela araştırma geliştirme departmanları vardır şeylerin, inşaat şirketlerinin. Bütçeleri var. Muazzam. Mesela benim Amerika'dan yakın arkadaşım ve dünya çapında bir adamdır yani. Masayoshi Nakashima emekli oldu geçen sene. İşte bu büyük şirketlerden bir tanesinin research departmanına geçti. Yani üniversitede çalışmayacağım dedi, burada çalışacağım. Firmanın. Kashima. Evet. Duymuşsunuzdur. Japonya'nın çok eskiden beri şey yapan her türlü işte nükleer santraldan tutun yapmadığı şey yoktur. Ama devlet gibi bir firmadır yani. Yani özel araştırma departmanı var ve bu Nakashima dediğimiz arkadaş öyle böyle değil, çok büyük bir bilim adamıdır yani. Yani ben Amerika'dayken doktora yapıyordu benim çalıştığım üniversitede, ben oradan tanırım. Durum böyle yani, ama işte ne olursa olsun bütün şeylere rağmen bu 20 yıl önceki katastrofik hasarlar bize çok şeyler öğretti. Ama şunu söylemek mümkün tabii. Yani bugün mesela Northeast depremiyle ilgili en son bir şeyler var mı diye bu sabah biraz internete girdim, baktım. 20. yılda epey yayın yapılmış yani 2014'te. Aynı şeyler söyleniyor. Yine bir sürü şey eksiğimiz var Los Angeles'ta. Altyapıda hala eksikler var işte. Eski şeyler yenilenmedi vesaire. Basında bir sürü şikayet var. Muhtemelen doğrudur yani. Yani bir deprem daha olsa buna benzer, Allah bilir. Yine bir sürü yeniden bir sürü sorun ortaya aynı çıkacak. Aynı tarzda primitif köprü hatalı hasarları belki olmayacaktır ama başka bir yer olacaktır yani. Bu Kobe ile 2011'deki deprem arasında Tohoku depremi. Evet. Herhangi bir tartışma oldu mu yani, orada öğrendik ama bak gene de böyle oldu. Orada da tsunami çok etkin oldu değil mi hocam? Kobe'de olmadı. Hayır şeyde Tohoku'da. O çünkü bu şimdi bunlar iki türlü deprem, hatta son deprem yönetmeliklerinde büyük depremleri ikiye ayırıyorlar. Bir tanesi kara içi depremler diyorlar. Yani örnek Kobe. Öbürü deniz. Plaklar arası. Ha. Çünkü o yani tektonik plakların sınırında olan bir deprem. Tohoku depremi. Evet. Karakter olarak farklı. Yani kayıtlar farklı. Çok ilginç zaten şimdi Japonlar, bizde mesela öyle Amerika'da bir şey yok. O depremlerden aldıkları kayıtlar şartnamelerinde var. Bunu kullanacaksın diyor şeyini yaparken. Projeni yaparken. Yani projeyi yaparken kullanılan kayıtlar mevcut de bu iki depremde veya birkaç depremde daha var kara içi depremler için. Orada alınmış kayıtlar. Onları kullanın diyorlar. İkisi farklı depremler sonuç olarak yani. Hı-hı. Karakter bakımından. Ama ikisi de çok büyük depremler tabii. Yani bu, tabii işte bu depremlere dayanacak yapıları yapmak kolay iş değil. Evet. Yani programın başında da söylemiştim. Yani özellikle de bu iki deprem, Japonya'da gerçekleşen iki deprem Japonya'ya ilişkin algıyı da çok etkiledi. Yani Japonya bile böyle çöküntüye uğrarsa, bu kadar büyük hasarla karşılaşırsa vay halimize. Vallahi görüşün. Japonlar şimdi Yokohama depremi diyorlar. Gelecek Yokohama. Yani Tokyo depremi diyelim. Büyük deprem olarak. Evet, bizim Marmara beklentimizde. Orada muazzam kayıp bekliyorlar. Yani bekliyor. Hala. Evet. Ve açık açık da bunu söylüyorlar. Söylüyorlar. Çünkü yani bakın bir milyonlarca insanı besleyen, barındıran altyapısıyla şehirleri tümüyle birden yenilemek mümkün değil. O şehirlerde İstanbul'da olduğu gibi bir sürü eski yapı var, bir sürü eski tesis var. Tabii. Olabildiğince bunların altyapı var. Hani bunlar hiçbir şey yapılmıyor değil. Türkiye'de de bir sürü şey yapıldı. Yani yapılıyor da. Ama kolay değil bunlar. Yani bunlar hepsini birden yapamazsınız. Ama bir planınız olur hocam. Adım adım bir şeyler geliştiğini, ilerlediğini görürsünüz. Tabii yani yapılır. Kentsel dönüşümünüz olur filan. Yani bir de yıllarca aynı şeyi tekrarlamazsınız tabii. Evet. Yani yaptıklarınızı söyler, yapamadıklarınızı ifade. Şimdi Türkiye'de de bütün dünyada da Bu konuda bir gelişme var. Ama gelişme yani her şeye rağmen riski sıfırlamış değil. Onu demek tabii, istiyorum. Yani tabii, ne yaparsanız tabii. Sıfırlanması yapın. Zor. Sıfırlanması zor. Ve çünkü bunlar da pahalı şeyler. Yani siz bir büyük Tokyo gibi bir şehrin altyapısını yenilemek kolay bir şey mi? Yani İstanbul için de söz konusu. Yani nihayet ayıracağınız belli bir bütçe var. Evet. O bakımdan... Siz hep söylersiniz yani binam çatlamasın diye düşünmeyin dersiniz. Yani bırakın çatlasın. Çatlasın. Ama üst üste yıkılıp da insanları öldürmesin. Evet. Onarılabilecek şeyler. Büyük depremlerde hasar olmaması mümkün değil. Şimdi bakın zaten yeni deprem felsefesinde bu performansa göre tasarım felsefesinde ki bizde şimdi bu bizim yeni yönetmelikte de bu var. Şimdi köprü yönetmeliğinde falan bunu çok iki türlü deprem var. Bir servis depremi diyoruz. Yani bu tesisin, köprünün, binanın her neyse kendi servis ömrü boyunca görmesi muhtemel deprem. Bu çok büyük bir deprem olmayabilir. Orada bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Evet. Köprü olacaksa, köprü ise şey ama bir de çok büyük deprem var. Bunda bir şey yapamazsın. Yani sen burada ben köprüm hala normal servisi sağlasın diye ama minimum zararı sağlayacak şekilde o büyük depremde dahi köprünün binanın yıkılmaması lazım. Mesela orada. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Zamanımızı doldurduk yine. Evet. Bir ay sonra tekrar programda görüşmek üzere diyelim. Efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamız Argun Yum ile birlikteydik. Ve iki büyük depremi Northridge ve Kobe depremini andık. Aynı zamanda Aykut Barka hocamızı andık. Evet. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.